FM Club Mix. Almuden Constantin, live on Kiss FM. Press play. Hello, hello! It's weekend! Începe weekendul din nou, o nouă serie de petreceri, dărâmăm pereții prin cine știe ce club. Again, Almut și Constantin vă salută din nou, începe Club Mix. După cum vă ziceam săptămâna trecută, am avut un gig la Q-Pub, a fost pretty cool, a venit și Constantin. Am mixat împreună la un moment dat. Am înregistrat setul în care am pus alături de Constantin și ne-am decis să vi-l arătăm și vouă săptămâna aceasta la Club Mix. Nu uitați că puteți reasculta mixurile din săptămânile ce au trecut pe kissfm.ro/clubmix. Acolo aveți podcasturi, puteți comenta, puteți vedea tracklist-ul mixurilor noastre. Ne puteți contacta pe Facebook, facebook.com/djalmut, facebook.com/djconstantin cu capa. Și dacă tot suntem la Facebook, avem o pagină nouă, se numește Stereosonic Band. Dați un search și vedeți voi care trebuie acolo. Trebuie să vă mai zic și de DJ Check, rubricuța noastră săptămânală în care difuzăm mini-seturi de 30 de minute. Săptămâna aceasta la DJ Check avem invitat pe Alin, DJ Alinu din Craiova. Ne-a trimis un set pretty commercial, pretty cool, pretty funky, pretty pretty. Și ne-am decis să-l difuzăm. Să nu mai lungim vorba, Almut și Constantin alături de voi. This is Club Mix. Enjoy! Enjoy! Mamacita, life. In Thailand, she got my mind. She got me blind, just like a dime. Come on, shake your body. could drown, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la, every day. Avem niște chestii de reamintit, și anume DJ Check, care este special făcut pentru DJ rezidenți din toată România, din toată lumea. Acum 2 săptămâni am avut din Republica Moldova, nu? Da, acum 1 săptămână avem Muzaic din Ungaria. Iată. Iar deci, acum avem DJ Alinu din Craiova. Din Craiova. DJ rezidenți, pregătiți-ne un mix de 30 de minute, urcați-l pe net și trimiteți-ne link-ul de download alături de bio-ul vostru pe clubmix@kissfm.ro. Bun, vă lăsăm în continuare cu setul nostru de săptămâna trecută din Q-Pub, Almu și Constantin. This is Club Mix. Enjoy. Você tá mexendo, tá mexendo com meu coração, eu sei. Vem, me mostra o que você quer. Você quer pegar minha mão dentro do meu coração.

aminte că sâmbătă asta suntem în apropierea Ploieștiului la Strejnic și nu luăm avionul. A, mulțumesc că mi-ai adus aminte pentru că uitasem. Da, sâmbătă și... aceasta ne vedem în Fusion Club în Strejnic, Almut și Constantin. Ăsta tot gesticulează pe aici. Am vorbit peste tine și am înțeles, dar lasă că se înțelege și așa. Nu mai vorbi acum peste mine. Bine. Așa. După cum ziceam, Fusion Club, Strejnic, Almut și Constantin, mâine fiți acolo. Până una alta, vă lăsăm în continuare cu înregistrarea setului nostru din Q-Pub de săptămâna trecută. Almut și Constantin, ascultați Club Mix. Enjoy!

Constantin în continuare alături de voi pe Kiss FM. Ascultați Club Mix. Sunt sigur că unii dintre voi așteaptă cu nerăbdare rubricuța noastră DJ Check din această seară. După cum știți, măi DJ rezidenți din toată țara, avem o rubricuță, se numește DJ Check. Așteptăm un mail pe adresa clubmix@kissfm.ro, un mail în care voi trebuie să ne puneți un link de download cu seturile voastre de 30 de minute și un mic bio, iar noi le ascultăm, le moderăm, dăm note, așa și așa și așa și îl difuzăm la final. Asta tot e din BD, nu? Așa și așa. Din BD-ul meu, din cap. Almut și Constantin alături de voi. Asta a fost o intervenție scurtă și vă lăsăm cu setul nostru. Pace și prietenie! Can't touch this.

days everyone is looking for quick love. So why should I pull myself from having fun? Give me space so I can figure out what I want. Vă reamintim că ați ascultat până acum setul nostru din Q-Pop de săptămâna trecută. Dar nu vă grăbiți să părăsiți frecvența, pentru că urmează DJ Check. Check. Check, avem un tânăr de 24 de ani din Craiova care a început să mixeze acum vreo 3 ani. Zice el, știe sigur data. Se numește DJ Alinu și ne aduce setul său în seara aceasta la Kiss FM Club Mix DJ Check. Până săptămâna viitoare, nu uitați că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și cea mai bună muzică de club la Club Mix. Bye bye. Ciao. hate you when you're gone. You're the one for me, only one you see, yeah. You're the only one, I hate you when you're Shut up. Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, move tu cuerpo. Yeah. spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, carino sotto la finestra. Sono italiano. Love you. love for me. I can't resist when you're walking the time. Losing you, yeah, me, I'm feeling so misaddicted to your love, yeah, I don't know. Mayday, mayday, I'm losing my life. I'm ready, ready, just be by my side. Mayday, mayday, in my soul tonight. Was a mayday when you told me everything would be alright. And I real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me what's keeping me awake.